pracą Volkswagen żyje. Z okazji zbliżającego się weekendu wycięliśmy taki numer. 10,99 w Polo Markecie za kilogram karkówki bez kości na wiosennego grilla. 10,99 za kilogram karkówki. Polo Market, mój ulubiony na wiosnę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Uchwała wyrażająca radość z kanonizacji papieża Polaka nie cieszy, a dzieli posłów w Sejmie. Zaszczytem dla Sejmu Rzeczypospolitej byłoby uchwalenie takiej uchwały. Chcemy, żeby państwo było obok tego. Spełni się żądanie opiekunów niepełnosprawnych. 30 kwietnia rząd organizuje okrągły stół w ich sprawie. Do pokonania mają 1500 kilometrów. Grupa Latynosów chce przejść o własnych siłach z Rzymu do Polski. Szykuje się awantura w Sejmie. Powodem uchwała w sprawie Jana Pawła II. Twój ruch zapowiedział, że na porannym konwencie seniorów będzie wnioskował o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Z propozycją uchwały wyszło Polskie Stronnictwo Ludowe. Ludowcy chcieli, aby Sejm uczcił kanonizację papieża Polaka, przyjmując dokument przez aklamację. Za jest PO i PiS. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Jan Paweł II był przez lata przecież głową Kościoła katolickiego i jestem o tym przekonany, że zaszczytem dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dla reprezentacji polskiego narodu byłoby uchwalenie takiej uchwały. Przeciwne są SLD i Twój ruch. Posłanka Twojego ruchu Anna Grodzka przekonuje, że politycy nie powinni się mieszać do tej sprawy i należy konsekwentnie zaznaczać rozdział Kościoła od państwa. W społeczeństwie ludzie potrzebują przeżyć emocji związanych z kanonizacją. Niech to robią ci, którzy potrzebują. Natomiast my chcemy, żeby państwo było czymś, co jest ponad to albo obok tego. W uchwale czytamy m.in., że Sejm wyraża swoją radość i wdzięczność z powodu historycznego wydarzenia, jakim jest kanonizacja. Jest odpowiedź rządu na prośbę opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. 30 kwietnia odbędzie się okrągły stół w sprawie ich sytuacji. Przeprowadzenie takich rozmów planowaliśmy już od pewnego czasu, mówi rzecznik Ministerstwa Pracy Janusz Sejmej. Minister od kilku dni podkreślał, że tego rodzaju okrągły stół jest niezbędny. Chodziło o to, aby zgrać terminy różnego rodzaju instytucji, które chcielibyśmy zaprosić do takiej dyskusji. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, którzy od blisko miesiąca protestują przed Sejmem, chcą przywrócenia odebranego im w ubiegłym roku świadczenia. I to na takich samych zasadach, jak dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci, czyli w wysokości płacy minimalnej. Te kwoty muszą się znaleźć. To jest opieka nad osobą niepełnosprawną. Czy to rodzica, czy to po prostu nas dorosłego. No ale po to jest ten okrągły stół. W okrągłym stole w Ministerstwie Pracy mają wziąć udział przedstawiciele opiekunów, rządu, organizacji pozarządowych oraz klubów parlamentarnych. Sekretarz stanu USA grozi Rosji kolejnymi sankcjami, jeśli nadal nie będzie ona realizowała porozumienia genewskiego w sprawie konfliktu na Ukrainie. John Kerry powiedział w rozmowie telefonicznej z szefem dyplomacji Rosji, że jest coraz więcej dowodów na to, że prorosyjscy separatyści zajmują kolejne budynki na południu i wschodzie Ukrainy. A wczoraj pełniący obowiązki prezydenta tego kraju zażądał wznowienia operacji antyterrorystycznej. Piotr Pogorzelski. Oleksandr Turczynow poinformował, że koło kontrolowanego przez separatystów Słowiańska znaleziono ciała dwóch osób ze śladami tortur. Wśród nich deputowanego Rady Miejskiej Gorłowki Wołodymyra Rybaka, który był członkiem rządzącej partii Ojczyzna. Według pełniącego obowiązki prezydenta działacze mający wsparcie Rosji przekroczyli wszelkie granice. W związku z tym Oleksandr Turczynow żąda wznowienia operacji antyterrorystycznej, która została wstrzymana przed świętami wielkanocnymi. Kramatorsk i Słowiańsk to dwa miasta w pełni kontrolowane przez separatystów. Przetrzymują oni co najmniej 4 osoby. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Z Sudanu Południowego napływają kolejne doniesienia o walkach i zabójstwach cywilów. Mimo wcześniejszych rozejmów trwa konflikt na tle politycznym i etnicznym. Starcia rebeliantów z siłami rządowymi trwają w 3 stanach, na północy i w środkowej części kraju, podaje BBC, powołując się na rzecznika armii Sudanu Południowego. Tymczasem ONZ potwierdza wcześniejsze własne doniesienia o masakrze setek osób nienależących do ludu Nuerów zabitych przez rebeliantów w mieście Bentiu. Z całą pewnością okrucieństw dokonano na znaczną skalę, mówił w radiu ONZ przedstawiciel tej organizacji w Sudanie Południowym Toby Lanzer. Konflikt etniczny i polityczny trwa od grudnia zeszłego roku. Styczniowy rozejm nie przyniósł rezultatu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Pieszo z Watykanu do Polski. Taki cel postawiła sobie grupa mieszkańców Ameryki Południowej. Przyjechali już do Rzymu na uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II, a po nich chcą ruszyć do ojczyzny nowego świętego. O szczegółach z Rzymu Wojciech Cygielski. 7 Latynosów, Chilijczyków, Argentyńczyków i Peruwieńczyków pokonało długą drogę ze swoich domów do Watykanu. Jak mówią, nie mogło ich zabraknąć na kanonizacji ich ukochanego papieża, ale w przyszłym tygodniu Latynosi wyruszą w dalszą drogę, pieszo do Polski. This trip is very hard, but we are happy. To będzie trudna podróż, ale zrobimy to dla Jana Pawła II. Ten papież zrobił wiele dla Ameryki Południowej. To on zapobiegł wojnie pomiędzy Chile a Argentyną. He avoided a war between Chile and Argentina. Mówi Sergio, jeden z uczestników niezwykłej pielgrzymki. Do przejścia liczącej niemal 1500 kilometrów trasy Latynosi przygotowywali się 4 lata. To moje marzenie. Dorastałam z Janem Pawłem II i czuję, że jest to mój obowiązek wobec niego. Mówi Weronika z Chile. W Polsce Latynosi chcą odwiedzić Kraków, Wadowice i Oświęcim. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport Adam Malecki. To był prawdziwy męski bój w półfinale Ligi Mistrzów. Atletico Madryt grało z Chelsea Londyn i choć goli nie było, mecz zakończył się bezbramkowym remisem, to emocji nie brakowało. Były też dramatyczne chwile. Już w 19 minucie boisko musiał opuścić Petr Czech. Bramkarz Chelsea ma zwichnięty bark i sezon z głowy. Do tego pod koniec spotkania kontuzji nabawił się filar obrony The Blues John Terry. Kapitan Chelsea ma kontuzję kostki i do gry wróci na ewentualny finał, jeśli Chelsea awansuje. Jeśli wygra w rewanżu na Stamford Bridge. Tam wydaje się, że faworytem będą właśnie podopieczni José Mourinho. Tak też myśli po wczorajszym meczu hiszpańska prasa. Gospodarze nie przebili niebieskiego muru Mourinho, podsumował mecz sportowy dziennik Marca. Jego komentatorzy uważają, że Atletico zabrakło nie tylko celności, ale też odwagi i dodają, że moralne zwycięstwo odniósł trener Chelsea. Postawił na swoim, starcie rozegrano według jego reguł gry, czytamy w madryckiej Marce. Podobną opinię wyraził barceloński El Mundo Deportivo. Atletico zderzyło się z piętrowym londyńskim autobusem. Widnieje na pierwszej stronie gazety. Chelsea przyjechała do Madrytu nie po to, żeby strzelać gole, ale żeby nie dopuścić, by bramki zdobyli gospodarze. Atletico zostanie rzucone na pastwę Londyńczyków za tydzień, ostrzega autor artykułu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W drugim półfinale Ligi Mistrzów dzisiaj zagrają giganci europejskiej piłki. Real Madryt zmierzy się z Bayernem Monachium. A angielska prasa pierwsze strony dzieli na pół. Na jednej połówce chwali próbę charakteru piłkarzy Chelsea, a na drugiej pisze o braku charakteru Davida Moyesa. Trener Manchester United został wczoraj zwolniony po 9 miesiącach pracy na Old Trafford 3 dni przed 51 urodzinami. Powód to słabe wyniki zespołu. United odpadli ze wszystkich możliwych rozgrywek, a w lidze stracili szansę na mistrzostwo i zajmują odległe 7 miejsce. Do końca sezonu Czerwone Diabły poprowadzi Diabeł nad Diabłami, czyli Ryan Giggs. Siatkarze walczą w wielkim finale plus ligi. Pierwszy mecz dla Skry Bełchatów, która po zaciętym spotkaniu wygrała w Rzeszowie z Rysowią 3-2. To tylko pierwszy ważny krok, przekonuje środkowy bełchatowian Karol Kłos. Bardzo jesteśmy zadowoleni, ale spokojnie, jeszcze nie upijajmy się tym zwycięstwem i na pewno zrobimy wszystko, żeby wywieźć tutaj 2 zwycięstwa. Miejmy nadzieję, że to się uda. Podejdziemy tak samo zmotywowani, tak samo waleczni, jak do tego spotkania. Bo drugi mecz już dzisiaj wieczorem. Złoto zdobędzie zespół, który wygra 3 spotkania. Napływa chłodniejsze i bardziej suche kontynentalne powietrze dziś. W miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i padać. Na południu i zachodzie możliwe przelotne burze. Ciśnienie rośnie, temperatura nad morzem od 13 do 18 stopni, a poza tym od 19 w Suwałkach i Białymstoku, 20 w Świnoujściu i Elblągu, 21 stopni w Opolu i Wałbrzychu, 22 to w większości miast, do 23 w Katowicach i w Bielsku-Białej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wodoodporny Samsung Galaxy S5. 5-calowy ekran Full HD. Super szybki autofokus. Tryb oszczędzania energii. I osobisty trener S-Health za 2990. Życie do potęgi piątej. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

Dużymi krokami zbliża się majówka. W tym roku zapraszamy Państwa do Sopotu, gdzie przy Teatrze Atelier otworzymy kulturalną plażę Trójki. Przy okazji, żeby miasto zwiedzało się Państwu przyjemniej, Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke podpowiadają, dokąd warto, a dokąd trzeba pójść, co można, a co powinno się zobaczyć i usłyszeć w Sopocie. Specjalny trójkowy przewodnik na płycie CD ukaże się w przyszłym tygodniu. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Ponadgodzinne słuchowisko albo przewodnik po trasie, która zaczyna się i kończy na Trójkowej plaży. 13 specjalnie wybranych dla Państwa miejsc. Opowiadają o nich z pasją sopocianie, ale nie tylko. Usłyszą Państwo także znane trójkowe głosy. Aby zapewnić emocje, ukryliśmy na płycie zadania i zagadki. Mamy nadzieję, że ich rozwiązywanie ukaże nawet tym, którzy miasto już znają, Sopot miejscem jeszcze ciekawszym. O popularnym Monciaku, czyli ulicy Bohaterów Monte Cassino, słyszał chyba każdy. W przewodniku spacerujemy Monciakiem sprzed lat. Dziś to wciąż dla przyjezdnych obowiązkowy punkt programu. A czym to miejsce jest dla Sopocian? Dla mnie to jest samo centrum miasta. Tam wszyscy się zawsze zbierali i tą ulicę trzeba było przekroczyć, gdziekolwiek się szło. Olga Broniewska z Biura Konserwatora Zabytków. Ja akurat mieszkałam bardzo blisko ulicy Monte Cassino, także tutaj jak dzieciństwo spędzałam w Sopocie, to ta ulica to było, no cokolwiek by się działo, to trzeba było wyjść na Monte Cassino. Tam były wszystkie sklepy, tam był targ też warzywny. Myślę, że dla każdego sopocianina Monciak to jest kawałek życia. Dokładniej ponad 600 metrów spaceru, zabaw czy zakupów. Tutaj był kupowany bukiet ślubny dla mnie. Ewa Niewęgłowska-Patała oprowadziła nas po Monciaku z lat swojej młodości. Najpierw był Herbapol, sklep zielarski, w którym można było napić się takiego ziołowego kruszonu albo zjeść dobry kisiel. Potem ten sklep został przeniesiony na górę, na róg Westerplatte, a tutaj został sklep cukierniczy. Wspomniana ulica Obrońców Westerplatte to w porównaniu z Monciakiem oaza spokoju. Dlatego właśnie spod wielkiej lipy na głównym deptaku ruszyli w poszukiwaniu swojego miejsca artyści, malarze i rzeźbiarze. Dziś z bocznych uliczek na Monciak ludzie sztuki patrzą z dystansem. To jest taka rzeka, w której stado pędzących bizonów płynie do wodopoju, czyli do głównego morza. Tak sobie żartujemy z przyjaciółmi. Patryk Dziczek, poeta i organizator imprez kulturalnych w Dworku Sierakowskich. Nie przeskoczymy tego, że ludzie potrzebują dicho. Potrzebują, to się im to daje. No. Ja mam inną filozofię i potrzebuję trochę mniej ludzi do szczęścia, że organizuję co innego, ale nie mówię, czy to jest dobre, czy to jest złe, nikogo tam nie oceniam. Marzy mi się, żeby Sopot był takim miejscem, w którym oczywiście można gdzieś potańczyć do białego rana, ale żeby jednak taki duch artystyczny unosił się przez cały okres, żeby ludzie tutaj przyjeżdżali dla takiego klimatu, a nie żeby się pobujać po Monciaku i poświecić wysokimi obcasami. Na mniej lub bardziej udany lans kiedyś mawiano rewia mody. Tak czy inaczej, na Monciak wychodzi się po to, żeby się pokazać. Jak się szło na spacer, to wiadomo było, że spacer się zaczynał od Monciaka. Można było się właśnie tutaj elegancko ubrać, i pospacerować i przejść. Można było zawsze spotkać tutaj kogoś znajomego, z tym znajomym pójść na kawę. Tym właśnie charakteryzował się i charakteryzuje dalej Monciak, tylko po prostu pokolenia się zmieniały, ale Monciak to jest Monciak. Kiedy jedni się stroją, inni podziwiają ich siedząc wygodnie w tak zwanej loży szyderców kultowego klubu. I to jest naprawdę teatrzyk kukiełek, co tutaj się człowiek naogląda. Panie odpicowane na wysoki połysk w kapeluszach jakichś takich fantazyjnych. Kazimierz Sobczak, rezydent z Patifu. Aleja Niepodległości dzieli Sopot na dwie części, górny i dolny Sopot. Natomiast Monciak wszystkich łączy. I to tak można by najkrócej filozoficznie powiedzieć. Monciak wszystkich łączy. Łączy także nas, Trójkę z Sopotem. Czerwona budka telefoniczna. Spacerując Monciakiem nie sposób jej nie zauważyć. Plac Radiowej Trójki mieści się na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Monte Cassino i Jerzego Hafnera. To jeden z ojców założycieli Sopotu. O ważnych, kultowych i niezwykle barwnych postaciach miasta opowiemy jutro. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. To oczywiście także Piotr Bukart. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Więcej informacji o wydawnictwie już niebawem na facebookowym profilu tegoż wydawnictwa. Dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu wracać nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. Przewrócone w głowie to Dżambla i Andrzej Zaucha. 22, już prawie 22 minuty po siódmej. Tak wiem, jesteśmy troszkę spóźnieni, ale nagranie było ładne. Kto my jesteśmy spóźnieni? No my, ja, Maja Borkowska i prasa teraz. W gazecie Wyborczej artykuł: ta płaca się nie opłaca. Sejm nie zajmuje się podwyżką płacy minimalnej. Ministerstwo Pracy to utrudnia. Pracodawcy są na ogół przeciw, ale taka podwyżka zmniejszy społeczne nierówności. Projekt ustawy podnoszącej płacę minimalną autorstwa ekspertów Solidarności leży w parlamencie już 2 lata. Tylko raz zajęła się nim sejmowa komisja i nikt więcej. Zdaniem związkowców to najlepsza metoda walki z nierównościami. Poprawi warunki życia najmniej zarabiających. W Polsce osoby zatrudnione płacę minimalną, jeśli mają choć jedno dziecko, żyją na granicy minimum egzystencji, mówi Zbigniew Kruszyński, szef Komisji Polityki Społecznej Solidarności. Ale zgody nie ma. Ryszard Petru, prezes Towarzystwa Ekonomistów Polskich, krytykuje: koszty pracy są zbyt wysokie oraz nierówno rozłożone. O tym w artykule "Ta płaca się nie opłaca" w gazecie Wyborczej. W gazecie Polskiej Codziennie rozmowa z rosyjskim historykiem Jurijem Felsztyńskim, który mówi: Putin grozi światu wojną. Jeżeli Putin zajmie kraje bałtyckie, pozostaną dwie możliwości rozwoju sytuacji: kapitulacja krajów bałtyckich, a wraz z nimi Europy i Stanów Zjednoczonych przed Rosją, lub rozpoczęcie III wojny światowej. Myślę jednak, że pierwszy scenariusz jest niemożliwy. Pozostaje drugi i wtedy Polska staje się jego integralną częścią jako członek NATO. Dalej rosyjski historyk mówi tak: czy można zdusić reżim Putina samymi gospodarczymi, politycznymi i dyplomatycznymi sankcjami, nie doprowadzając do wojny? Można. Dziś to jeszcze jest możliwe. Jutro zatrzymać Putina będzie można tylko wojną. I w tej rozmowie jest też taki fragment: Krym to pierwszy etap dużego planu, który składa się z kilku części. Jedna z nich to oczywiście przyłączenie Ukrainy do Rosji, druga przyłączenie Białorusi. Ponadto ostatnio dosyć dużo przedstawiciele władz Rosji mówią o separatystycznym mołdawskim regionie Naddniestrze, do którego z Rosji można dostać się wyłącznie przez Ukrainę. Są również jakieś inne części planu, których dziś możemy się jedynie domyślać. Tak mówi rosyjski historyk Jurij Felsztyński. Polski w rozmowie z Gazetą Polską Codziennie. Na stronach Prawo co dnia w Rzeczpospolitej fiskus chce ścigać szkolne rady rodziców. Status rad rodziców od lat jest niejasny. W efekcie część z nich ma dziś problemy z Urzędem Skarbowym. Czy rodzic, który społecznie działa w Radzie Rodziców, może mieć kłopot z fiskusem? Może. Przekonali się o tym rodzice uczniów z Warszawy. Kilka tygodni temu dostaliśmy wezwanie do udzielenia wyjaśnień, dlaczego nie złożyliśmy zeznań CIT-8 za lata 2008-2012. Tłumaczy Izabela Sieroń, przedstawicielka Rady Rodziców jednej ze stołecznych podstawówek. Zaskoczenie było ogromne, bo Rada była zapewniana przez księgową, że nie ma obowiązków wobec fiskusa. Nie prowadzi bowiem żadnej działalności pozastatutową. Dzwoniłam do Urzędu Skarbowego, a tam poinformowano mnie, że z radami rodziców jest problem, mówi Izabela Sieroń. Sama podejrzewa, że uwagę fiskusa mógł wzbudzić NIP Rady, którego okoliczności nadania nie są jej znane. Fiskus chce ścigać szkolne rady rodziców. To na stronach Prawo co dnia w Rzeczpospolitej. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Gimnazjalista pierwszej klasy. Dyrektorzy szkół nie mają prawa dzielić uczniów na lepszych i gorszych. Tyle teoria, a teraz praktyka. Bez trudu robią to pod przykrywką testów językowych. Tak powstają elitarne placówki dla zdolnych i bogatych. I tak pisze autorka artykułu. Gimnazjaliści zaczynają dziś trzydniowy maraton testów. Ponad 300 tysięcy uczniów sprawdzi wiedzę z języka polskiego i historii, w czwartek z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, a w piątek z języków obcych. Wyniki, które nastolatki poznają 18 czerwca, przesądzą o tym, do której szkoły trafią. Jednak, czego dowodzą rezultaty z lat poprzednich, rywalizacja między nimi wcale nie odbywa się w oparciu o zasady fair play. Egzamin jest jak zawody, w których amatorzy występują obok sportowców doinwestowywanych przez globalne marki. Jasne jest, że ci drudzy będą mieli lepsze osiągnięcia. Profesor Roman Dolata z Instytutu Badań Edukacyjnych uważa, że selekcja na podstawie testów językowych to prosta droga do segregacji ekonomicznej uczniów. Nic bardziej nie różni uczniów wywodzących się z bogatych i biednych rodzin niż znajomość języków obcych, zauważa. I dodaje, że jeżeli już chcemy prowadzić selekcję na progu gimnazjum, to powinniśmy robić to na podstawie wyniku testu szóstoklasisty, bo jest on mniej obarczony statusem finansowym ucznia niż kryterium językowe. O tym artykuł gimnazjalista pierwszej klasy w dzienniku Gazecie Prawnej. Dziękujemy, to Poranna Prasa i Maja Borkowska. Gimnazjaliści, ważne trzy dni przed nimi. Pan Mariusz napisał: 3 lata temu mój syn Mateusz pisał egzamin szóstoklasisty, dziś przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. Jak wtedy, tak i dziś. Proszę o piosenkę Queenów dla niego i wszystkich gimnazjalistów w kraju. Na szczęście, tylko coś takiego z kopyta. No, przyszło mi do głowy tylko jedno, coś z kopyta Kuli Krwi, ale to zdaje się nie sezon. I chyba nie Queenów. I chyba nie Queenów. No to coś takie wybraliśmy. supersonic mad out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me try now. I'm having a good time. Don't stop yes, me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Autopromocja. Dziś zapraszam na specjalne wydanie do południa w Światowym Dniu Książki. W audycji m.in. o nowej powieści Jerzego Sosnowskiego spotkamy się w Honolulu, a my z autorem spotkamy się w studiu. Poza tym będą Państwo mieli szansę na zdobycie wielu różnych książek. Do usłyszenia dziś po 9:00. Michał Nogaś. Sponsorami konkursu z okazji Światowego Dnia Książki są księgarnie Matras i Matras.pl, oferujące nowości i bestsellery książkowe. Autopromocja. Zapraszamy serdecznie. 7:30. Radosław Mróz. To już ponad 140 ofiar śmiertelnych. Czarny bilans katastrofy południowo-koreańskiego promu wciąż rośnie. Jednostka zatonęła tydzień temu. Płetwonurkowie wydobywają z wraku promu coraz więcej ciał. Za zaginione nadal uznaje się ponad 160 osób. Zdaniem ratowników szanse na odnalezienie żywych spadły praktycznie do zera. Na pokładzie promu w chwili zatonięcia było 476 osób. Większość to uczniowie, którzy jechali na wycieczkę. Europejski tour premiera Tuska. Szef rządu odwiedza Brukselę. To dziś, Francję to jutro i Berlin. To spotkanie zaplanowane jest na piątek. Z europejskimi przywódcami Donald Tusk ma rozmawiać na temat Ukrainy, o pomyśle utworzenia Unii Energetycznej oraz o groźbie zakręcenia kurków z rosyjskim gazem, mówi rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Bezpieczeństwo energetyczne to jest w tej chwili tak naprawdę bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale całej Europy. Premier chce, by państwa Unii razem negocjowały i kupowały gaz od Rosji. Za nieco ponad 8 godzin powinni już być w Świdwinie w zachodniopomorskim. Do Polski przyleci około 150 amerykańskich żołnierzy. Wezmą udział w ćwiczeniach z polską armią. Rzecznik MONU Jacek Sońta mówi, że obecność Amerykanów w naszym kraju to skutek spotkania ministra obrony Tomasza Siemoniaka z szefem Pentagonu. Między innymi rozmawiali o zacieśnieniu współpracy wojskowej pomiędzy Polską a Stanami. Można powiedzieć, że przylot 140 amerykańskich żołnierzy to efekt tego spotkania. O polsko-amerykańskich ćwiczeniach opowiemy w serwisie Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Rosja rozważa embargo na import polskich owoców i warzyw. Takie informacje podała agencja Intertas. Powodem ma być, jak ujęto, niezadowalający poziom bezpieczeństwa tych produktów. Tymczasem ekonomiści w Polsce liczą, jakie mogą być scenariusze dla gospodarki, gdyby kryzys polityczny na wschodzie się zaostrzył. Przy założeniu 10% recesji na Ukrainie i 1,5% w Rosji, złoty mógłby przejściowo się osłabić, a kurs euro wzrósłby do 4,44 zł. Takie wyliczenie przedstawili ekonomiści z banku Credit Agricole. Tegoroczny wzrost gospodarczy w takim wypadku mógłby nie przekroczyć 3%. A już za kilkanaście minut połączymy się z naszym moskiewskim korespondentem i sprawdzimy, o czym pisze rosyjska prasa. Ceny leków będą szły w górę. Tak przewiduje prezeska drugiej co do wielkości firmy farmaceutycznej w Polsce. Szefowa grupy Sanofi w Polsce, Marynika Woroszylska-Sapieha, mówiła w salonie ekonomicznym, że Polacy nie są hipochondrykami. Jeżeli mówimy o lekach wypisywanych na receptę, to jesteśmy daleko w tyle za Europą. 16 opakowań rocznie dla przeciętnego obywatela, podczas kiedy średnia wynosi 24. Natomiast jesteśmy niestety liderami w spożyciu leków przeciwbólowych. I to rzeczywiście jest i będzie pewnie problem. Cały wywiad z prezeską grupy Sanofi w dzienniku Gazecie Prawnej. Kierowcę bez OC spotkasz na Mazurach i przy granicy z Niemcami. Tak wynika z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Statystycznie rzecz biorąc, najczęściej właśnie tam jeżdżą kierowcy bez OC, a obowiązkowego ubezpieczenia nie wykupują najmłodsi kierowcy do 25 lat. UFG liczy, że po polskich drogach jeździ około 250 tysięcy samochodów bez OC. Wypadki, które spowodowali kierowcy tych pojazdów, kosztują rocznie 73 miliony złotych. Wrócimy do tej sprawy w informatorze ekonomicznym 9:30. PKN Orlen i długo, długo nic. Koncern z Płocka znów został największą firmą w Polsce pod względem przychodów w rankingu Rzeczpospolitej, ale w czołówce małe przetasowania. Z podium wypadły Lotos i Polska Grupa Energetyczna. Nowym wiceliderem listy 500 jest Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka. Trzecie miejsce zajęło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Teraz sprawdzamy, co na giełdach. Wzrosty w USA, 0,41% zyskał wczoraj S&P 500. Nikkei w Tokio też w górę, o 0,73%. Indeksy w Chinach w dół, tam gorsze dane z przemysłu i mamy efekty. Hang Seng w Hongkongu spada 0,83%, a Shanghai Composite o 0,51%. Złoty stabilny, euro po 4,18, dolar 3,02 zł, funt 5,09 zł, frank szwajcarski 3,42. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Do południa to jeszcze jakoś, no w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i niestety popada. Najwięcej opadów, a także przelotne burze na zachodzie i południu kraju. Wiatr słaby na wybrzeżu, a także w czasie burz porywisty. Temperatura nad samym morzem 13-18 stopni. Poza tym od 19 w Białymstoku, 20 w Szczecinie i Olsztynie, 21 w Legnicy i we Wrocławiu, 22 stopnie w większości miast polskich, a najcieplej w Bielsku Białej 23. No pan powie. No dobrze, to ja powiem, że słońce w Hongkongu dopiero za tydzień. I 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talent Trójki 2013. Agnieszka Skrzypczak. Oraz Wojciech Malajkat. Juror. Przedstawiają. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Muzyka. Piotr Mos. Niech teraz Stefan poczyta. Zmęczyłam się. Tak ci dobrze idzie. Dzisiaj o 11:50. Zapraszamy. Over. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziętarski. Panie Włodzimierzu, kontynuujemy temat hybryd. Piękny temat. Wiemy, że technologia hybrydowa jest przełomowa, ale słuchacze pytają, czy na przykład każdy serwis jest w stanie sobie poradzić z obsługą auta hybrydowego. Oczywiście, że tak, bo obsługa takiej hybrydowej Toyoty jest o wiele prostsza niż aut konwencjonalnych. Dlaczego? Bo silnik elektryczny jest praktycznie bezobsługowy. Nic nie pali, nie ma oleju, wszystko dzieje się automatycznie. A do tego silnik spalinowy jest odciążony i ma uproszczoną konstrukcję. Co to oznacza? Że nie ma wielu podzespołów, które w zwykłych samochodach trzeba sprawdzać i naprawiać. I to się przekłada na żywotność i niezawodność hybryd. I dlatego na przykład w hybrydowych Toyotach możliwy jest przebieg nawet 1 000 000 km. Nowy samochód to przesada. Kupmy jakiś 6-letni. Ale nowy jest oszczędniejszy. Nowy jest bezpieczniejszy. Nowy wygląda jak nowy. Nowy jest lepszy. Ale czy nas na to stać? Teraz już tak. Chcesz jeździć nowym samochodem? Wybierz nową Skodę w kredycie niskich rat. Sposób jest prosty. Ekstremalnie niska rata i nowa Skoda co 4 lata. Sprawdź, którą Skodę możesz mieć już teraz. Odwiedź salon Skody lub wejdź na stronę skodaniskieraty.pl. Skoda. Simply clever. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super? Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej. Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna za 22 minuty 8. Johnny Cash, Człowiek w czerni. My name is Sue. How do you do? Od zabawnego chłopca imieniem Zuzia po wstrząsającą wersję Hurt Trenta Reznora. I hurt myself today. No i przyzwyczailiśmy się już do tego sygnału, aż tu nagle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Taki dzień musiał nadejść i właśnie dziś jest. Kończymy nasze poranne spotkania z Johnem Cashem i mam wrażenie po tym cyklu, że dobrze się stało i że to był taki cykl trochę misyjny. Że trochę przybliżyliśmy jego twórczość, jego osobę, bo to też ważne. Przy okazji zbiegło się to z premierą autobiografii. Niesamowita kariera. Być może dlatego, że tak długo, ale przede wszystkim dlatego, że człowiek, który zaczynał w czasach kompletnie innych, miał chyba najpiękniejszy finał muzycznej kariery, jaki można sobie wymarzyć. Ta seria ostatnich płyt, a nawet to, że wraca teraz do nas w pewnym sensie z zagrobu z płytą, która kiedyś gdzieś powędrowała na półkę, bo podobno bo się nie nadawała. Nie była na czasie, nie była tak. Trendy. Pamiętasz taki jingle, do, chyba to było spotkanie z Elvisem Presleyem. Bez niego nie byłoby, tu wymieniałeś artystów i Muńka Staszczyka, to pamiętamy na końcu i tak zastanawiam się, kogo wymienilibyśmy. Muńek dzwonił? Jeszcze nie. Zastanawiam się, kogo wymienilibyśmy w jinglu do Johnny'ego Cash'a, kogo bez niego by nie było. To jest po pierwsze strasznie trudna historia, ponieważ Johnny Cash o dziwo, mimo że niektórym kojarzy się właśnie z Ring of Fire, wpłynął na całą masę artystów, a przede wszystkim pokazał, jak wygląda życiorys prawdziwego artysty, dla którego sztuka w pewnym sensie miesza się z życiem na co dzień. Ja nie podejmuję się powiedzieć, nie byłoby bez niego połowy współczesnej muzyki po prostu. No i zawsze przychodzi to ostatnie nagranie, to nagranie szczególne. Co to będzie dziś? Strasznie trudno wybrać przy tej serii płyt nagranych przez śmiercią jedno nagranie na koniec. Wybrałem coś, co być może wybrałby sam Johnny Cash. Redemption Day. I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and questioned wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait. For Redemption Day. Fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for Redemption Day. What do you have for us today? Throw us a bone, but save the plate. Oh, why we waited till so late. Was there no oil to excavate, no riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for Redemption Day. Johnny Cash, tak. Tak, kończymy nasze poranne spotkanie z Johnem Cashem. Trochę spieszymy się, bo zaczynamy nowy cykl i długie kończymy, nagranie myślę, przed nami. Te nagrania zostaną nam w głowie na dłużej. Na dłużej zostaną. Co zaczynamy, panie redaktorze? Pan powie? Pan powie. Ja powiem? No, troszkę tak prosiłem, żeby tak było. Red Hot Chili Peppers, może być? Red Hot Chili Peppers. Ciężko zacząć, bo kariera też zdumiałem się, że to jest 83 rok, czyli liczmy i to niewiarygodne, jak długo już panowie ze sobą no, grają. No, proszę. Jaki jest ich utwór programowy? Moim zdaniem ten, o którym teraz opowiedzą. Każdy może stworzyć sobie własną definicję tego słowa. Nie cierpię tłumaczyć ludziom znaczenia czegokolwiek. Dla mnie to jest w sumie proces wpływania na świat wszystkiego, co narodziło się i dojrzewa w Kalifornii. Filmy, muzyka, sztuka, idee, absurdy, cokolwiek wypływa stąd na świat. No i wszystko już jest jasne, za chwilę pojawi się ten ważny słowo to Californication. Kto będzie opowiadał? Opowiadać będą prawie wszyscy członkowie zespołu. Zespołu, który ma bardzo dużo zawirowań personalnych, choć dla mnie to zawsze była historia gitarzysty. John Frusciante, który odchodził od zespołu, dochodził do zespołu, wracał, szedł na leczenie, wracał. Aktualnie go nie ma, ale wierzę, że niedługo znów się pojawi. Choć są tacy, nie do końca nie zgadzam się z nimi, którzy uważają, że najwspanialszy okres Red Hotów to jest te krótkie chyba 4 lata, kiedy Dave Navarro był z nimi. Widziałem pierwszy koncert z Dave'em Navarro, to było na Woodstock 94, wtedy, kiedy mieli takie olbrzymie żarówki na głowach i srebrne kombinezony. Ja się zastanawiam, jak oni grają na instrumentach, a grali i to nieźle. Tak sobie zastanawiam się, jak nazwać ten cykl. No tak jak zespół, on będzie trochę chyba pokręcony. Troszkę tak, by the way. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Kessem było troszkę łatwiej, bo krótsze utwory nagrywała. Tu, proszę pana, trzeba będzie mieścić jakoś. Wybieram głównie te singlowe wersje. No tak, krótsze. 5 minut. Piotr Metz, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia jutro. Jutro kolejne spotkanie Red Hot, czyli Peppers. Za 10 minut 8, Maja Borkowska. Teraz tygodniki. W tygodniku powszechnym m.in. artykuł Era Ludzi Świętych. Poniedziałek, 28 kwietnia, po kanonizacji, to będzie kluczowy dzień. Obudzimy się i zadamy sobie pytanie, co teraz z tą świętością? Po co kanonizacja? Po co te biurokratyczne procedury? Drobiazgowa analiza życia i pism kandydata na świętego, przesłuchiwanie świadków, cuda badane przez lekarzy, aż wreszcie stwierdzą, że naukowo nie potrafią wyjaśnić, jak chory powrócił do zdrowia. Te pytania brzmią niegłupio, o niektórym wydają się wręcz błyskotliwe, jakby przywracające rzeczom właściwą miarę. Przecież w chrześcijaństwie idzie o ducha, a nie o literę i zurzędniczą tradycję. Zgoda, ale akurat w tym przypadku to pozór, bo człowiek potrzebuje też konkretu, potwierdzenia, pewności. Tak pisze autor artykułu Era Ludzi Świętych w Tygodniku Powszechnym, także w tygodniku Błogosławieństwo Ojca Dyrektora. Wojny między PiS i ojcem Tadeuszem Rydzykiem nie będzie. Niezależnie od niesnasek posłowie partii Jarosława Kaczyńskiego nie znikną z eteru. Prezes i dyrektor mogą się na siebie boczyć, ale im ze sobą po drodze. Przy niskiej frekwencji do przekroczenia progu może wystarczyć około 310 tysięcy głosów. W tej sytuacji mocne poparcie z Torunia mogłoby wiele zmienić. I jeszcze z Tygodnika Powszechnego artykuł Matematyka nie lęka się losu. Zdarzenia losowe mogą zdecydować o zaszczytach albo więzieniu. Zdanie się na los potrafi zaważyć na wygranej w kasynie albo klęsce w wyborach. Dlaczego tak nam trudno uwierzyć w przypadek? To pytanie stawia autor artykułu Matematyka nie lęka się losu w Tygodniku Powszechnym. Teraz polityka. W polityce pogromca smoków. Jan Paweł II to jedna ze światowych ikon przełomu tysiącleci, ale o jego realny wpływ na Kościół i historię wciąż toczą się spory. Z polityki także artykuł Jak być byłym. Byłych premierów jest w Polsce 11. Kilku wciąż liczy się w grze, ale w tabloidach najgłośniej o tym, który się nie liczy. Czy Kazimierz Marcinkiewicz szykuje wielki powrót? Pyta Wojciech Szacki, autor artykułu. Marcinkiewicz rzuca Izabel. Marcinkiewicz wraca do żony. Marcinkiewicz na kolacji z Izabel, jednak się nie rozstali. Klątwa Marcinkiewicza to dlatego zdradził żonę. Marcinkiewicz dostał pokutę za seks z Izabel. To garść tytułów z ostatnich tygodni. Fakt pokazał nawet sekwencję zdjęć, jak były premier potknął się o betonowy słup i upadł. Marcinkiewicz ma także żywot równoległy. Chodzi do programów telewizyjnych i radiowych, zupełnie jakby był liczącym się politykiem. Tak pisze autor artykułu Jak być byłym w polityce. I jeszcze z polityki fronty domowe, przepychanki o talerze, zmywarkę, o to, kto przewinie dziecko. On chce to zrobić, ona nie pozwala. Bądź odwrotnie, 30-latki w związkach. Damsko-męski, poligon doświadczalny. To artykuły z polityki. A w Gazecie Polskiej między innymi rozmowa z Andreą Tornielim, pisarzem i watykanistą. Dla mnie Jan Paweł II był i jest święty. To, co mnie tak bardzo w Janie Pawle II zawsze urzekało, nie był formalistą kościelnym, nie działał rutynowo. Podejrzewam, że ta zdolność wynikała z faktu, że został księdzem nie jako młodziutki chłopak, ale już dojrzały, ukształtowany w pełni człowiek. I kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, to najpierw widziałem w nim mężczyznę, a dopiero potem wielkiego pasterza. Ta rozmowa w Gazecie Polskiej, jeszcze z Gazety Polskiej. Główny towar eksportowy Putina. Dynamika europejskiego proputinowskiego nacjonalizmu jest bardzo zbliżona do tej, która niegdyś charakteryzowała prosowiecką lewicę zachodnią. W obu wypadkach główny wróg polityczny jest ten sam. To największy konkurent Moskwy, czyli Stany Zjednoczone oraz NATO. I te artykuły w Gazecie Polskiej. To Maja Borkowska i Tygodniki. Teraz łączymy się z Moskwą. Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry. Prasa rosyjska. Rzekłbym, że tak płynnie przechodzimy z Warszawy do Moskwy, pozostając w podobnych klimatach. Rosyjska gazeta opublikowała dekret prezydenta o rehabilitacji krymskich Tatarów, Ormian, Bułgarów i Niemców. Jak podkreśla rządowy dziennik radzieckie, dekrety o przesiedleniu tych narodów zostały uznane za nielegalne. Państwo zobowiązuje się również do zadośćuczynienia wysiedleńcom i ich potomkom oraz wsparcia rozwoju ich wspólnot. Ta sama gazeta zwraca uwagę na ogłoszone przez władze Dniepropietrowska polowanie na Rosjan. 10 tysięcy dolarów za schwytanie zielonego człowieczka i od 1000 do 2000 za przekazanie milicji broni. Rządowy dziennik twierdzi, że to na pewno pomysł Amerykanów, bo takie same stawki ogłoszono w czasie polowania na czarownicę, gdy wszyscy w Stanach Zjednoczonych ścigali komunistów. Europa chce dokonać zamachu na gazowy monopol Rosji, twierdzi niezawisła gazeta. Według jej dziennikarzy Polska i Hiszpania namawiają Unię Europejską do uniezależnienia się od rosyjskich dostaw surowców energetycznych. Gazeta stwierdza, że premier Polski Donald Tusk wpadł na pomysł stworzenia unijnego sojuszu energetycznego. Dziennik podkreśla, że szef polskiego rządu ostro skrytykował Unię Europejską za uzależnienie się od dostaw rosyjskiego gazu. Jakby nie rozwijał się kryzys na Ukrainie, jedno jest jasne. Nadmierna zależność od rosyjskiej energii osłabia Europę, cytuje Donalda Tuska, niezawisła gazeta. Natomiast Komersant sporo miejsca poświęcił na wczorajsze wystąpienie w Dumie Państwowej premiera Dmitrija Miedwiediewa. Oprócz spraw wyłącznie dotyczących Rosjan, dziennik przypomina, że szef rządu obiecał rekompensować rodzimym przedsiębiorcom ewentualne straty, jakie poniosą w wyniku sankcji nakładanych przez Zachód. A ponieważ zbliża się majowy weekend, za 2 miesiące wakacje, to na koniec o smutnym losie rosyjskich żołnierzy, policjantów i pracowników służb specjalnych. Otóż moskiewski Komsomolec przekonuje, że funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym urzędów i instytucji związanych ze strukturami siłowymi państwa zabroniono opuszczania terytorium Rosji. Nie będą wygrzewać się w tym roku na ciepłych plażach Turcji, Grecji czy Egiptu, niezależnie czy to w długie majowe święta, czy też w wakacje, bo znają zbyt wiele tajemnic swojego państwa, twierdzi gazeta. No cóż, tylko można im współczuć. Dziękujemy. To prasa rosyjska z Moskwy. Maciej Jastrzębski za 4 minuty 8. Zapraszamy do reklamy. Następny. Ja tylko chciałem... Czy naprawdę myśli pan, że można zyskać cokolwiek za jeden uśmiech? Tylko w euro wyjątkowe prezenty za jeden uśmiech. Dla twojego dziecka. Tablety, smartfony, laptopy, konsole i wiele innych znajdziesz w katalogu prezent za jeden uśmiech. Dostępnym w sklepach euro i na euro.com.pl. Sprawdź. Kiedy nową Hondę Civic Tourer poznajesz z bliska, zainteresowanie przechodzi w fascynację, a marzenia stają się rzeczywistością. Civic Tourer. Dla tych, którzy cenią zarówno to, co wewnątrz, jak i to, co na zewnątrz. Fascynujące kombi o niezwykłych możliwościach. Dynamiczne i wyraziste linie nadwozia, ogromny bagażnik i system Honda Magic Seat, ułatwiający przewożenie rzeczy o nietypowych gabarytach. Przyjedź na dni otwartych Honda Dream Days. Sprawdź, jaka naprawdę jest nowa Honda Civic Tourer i skorzystaj ze specjalnej oferty. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy.